देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो, ओ मस्तानो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो, ओ मस्तानो। जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता। मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आंख चुराई, हो राम दुहाई। जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो।